No właśnie pan Zbyszek, ciekawy, czy redaktor zabrał kanapki. Nie, ale batonik już mam, robię postępy. A państwa odsyłam do kuchni osobliwej. To kiedyś mieliśmy taki program trójkowy, osobowy i wówczas mógłbym powiedzieć, że to nasz wagon warsu, ale teraz pozostała tylko lodówka. A kuchnia osobliwa to kącik dla smakoszy opracowany przez pana Waldemara Sulisza, niezwykłego fachowca w tej dziedzinie. Pan Zbyszek pyta, w zasadzie wyraża pewność, że koniec tej bajki będzie powalający. Tak czuję. I ja też mam taką nadzieję, bo książkę czytałem chyba w liceum, dawno, dawno temu, parę dekad, i kompletnie nie mam pojęcia, jak to dalej się rozwije, a o końcu nawet nie myślę, bo na razie jesteśmy na samym początku opowieści. Wgryzam się w nią razem z państwem i tyle wiem, co i państwo. A zatem, wiedziony ciekawością, powrócę z państwem na ów seans. O, Będziński irytował się i co chwila spoglądał na zegarek. Miał dziś jeszcze wieczorem referat w towarzystwie lekarskim. Wreszcie utworzył się fantom kobiety w fantastycznym wschodnim zawoju. Widmo wsparte ramieniem ogniewosza z łagodnym, mgłą osnutym, zawoalowanym uśmiechem przesunęło spojrzenie po obecnych i zatrzymało na pani Śląskiej. Chwilę trwało milczenie. Potem odezwał się nabrzmiały na pół radością, na pół trwogą okrzyk: Sławciu, Sławeczko moja! Pani Śląska, niepomna na surowy zakaz Będzińskiego, porwana nieodpartym odruchem macierzyńskiego serca, przerwała łańcuch i rzuciła się ku widmu zmarłego przed rokiem dziecka. Sławciu moja, najdroższa! Załukała cicho, ujmując w swe dłonie wyciągniętą ku sobie rękę córki. Z ust gniewosza wypłynęła skarga. Fantom zawahał się, zmącił i zaczął szybko rozkładać się. Po chwili wsiąkł z powrotem w organizm śpiącego. Co pani zrobiła najlepszego? Zgromił Będziński drżącą ze wzruszenia matkę. Czy pani nie wie o tym, że medium może to ciężko odchorować? I zajął się gorliwie budzącym się już Jankiem. Może go przenieść na sofkę do sąsiedniego pokoju? Zaproponowała wpatrzona z niepokojem w twarz gniewosza pani Krystyna. Będziński przyznał jej rację. Będzie to nawet rzeczą bardzo wskazaną. Przysłucki, pomóż mi z łaski swojej. Obaj lekarze lekko unieśli z krzesła półprzytomnego Janka i przy pomocy pani Krystyny, podtrzymującej mu głowę, złożyli go na szeslągu w przyległej sypialni. Przestraszeni nieprzewidzianym zajściem goście usunęli się, a jednak byli jeszcze jacyś goście. Tymczasem gniewosz odzyskał przytomność. Jak się czujesz? Badał go opiekun. Nic ci nie boli? Trochę tylko prawa ręka w przegubie, skarżył się gniewosz, dźwigając się z posłania. No, tylko nie tak żwawo, mój kochany. Popatrz, Tadek, jak wygląda nadwyrężenie ciała fizycznego wskutek utraty pewnego kwantum teleplazmy. Przesucki pochylił się nad ręką chorego i pilnie przypatrywał się miejscu wskazanemu przez kolegę. Istotnie, ubytek musi być znaczny. Wygląda na redukcję kilku kolonii komórek. Będziński poklepał gniewosza po ramieniu. Wyliżemy się z tego za parę dni. Przypuszczałem, że będzie gorzej. No i na razie nasz bohater dochodzi do siebie na szezlągu, a u nas faun. des Tales grund und wir tanzen froh hinein in den frühen Sonnenschein. Hoch hinauf auf Bergeshöhen, um ins Auge Luchse sehen, lasst uns feiern diese Zeit. Oft in langer Nacht habe ich an dich gedacht. König Sommer führt den Tanz, dem ich folg im Blütenkranz. Und so dreht sich unser Kreis in der altbekannten Weiß. Du lässt deine Armen ziehen, wenn die Bilder golden stehen. Und das helle Lichte dreht sich über Lugnasar. Pani Grażyna zauważa, tak sobie myślę, że jak ktoś pierwszy raz słucha, to ma wrażenie, że bzdury i niedorzeczności jakiś półredaktor opowiada. I nie mogę oprzeć się wrażeniu, że to prawda, ale proszę o wyrozumiałość. Dzisiaj wieczorem przyjąłem drugą dawkę szczepienia i tak jestem trochę odklejony od rzeczywistości. Nie mogę się skupić na... Właśnie, w zasadzie na niczym. 9 minut po godzinie pierwszej. Myślę, że mamy szansę zdążyć za powieścią. Otóż, jak już mówiliśmy, nasz profesor udawał się na wykład do Towarzystwa Lekarskiego, a później jego przyjaciel, doktor, również musiał szybko opuścić willę naszej pani Śląskiej. Myślał o tym, żeby Janek pojechał z nim, podrzuciłby go samochodem do kliniki, ale Janek chciał zostać. Nie dziwimy mu się. Po krótkim wahaniu lekarz ustąpił i odjechał sam. Gdy Śląska wróciła z przedpokoju do jadalni, zastała Gniewosza nad przedportretem męża zawieszonym na ścianie pod oknem. Piękny mężczyzna, mówił zamyślony. I szczęśliwy, dodał, patrząc jej głęboko w oczy. Uśmiechnęła się z goryczą. Niech pan nie bluźni. Umarł tak młodo, miał zaledwie 30 lat. Żyliśmy ze sobą tylko 4 miesiące. Gniewusz przystąpił do niej i ujął łagodnie jej ręce. Biedna. Parę razy cicho. Choroba? Powtórzył parę razy cicho. Choroba? Nieszczęśliwy wypadek. Umarł nagle przy budowie. Puścił jej ręce. Dawno? 26 lat temu. Znów spojrzał jej w twarz z serdecznym współczuciem. Ile pani musiała przecierpieć? Taka młoda, dziecko prawie. Wychodząc za mąż miałam zaledwie 16 lat. Uśmiechnęła się smutno. A dziś jestem już starą babą. Gniewusz żachnął się pod... Gniewusz żachnął się jak pod razem szpiceruty. Nie wolno pani tak mówić, rzekł podniesionym głosem. Jest pani przepiękna, rozkoszna, kobieta, której zazdroszczą urody młode dziewczyny. Odpowiedział mu ciepły, miękki uścisk jej ręki. Tak, tak, 26 lat temu. Właśnie tyle liczy pan sobie teraz, nieprawdaż? Popatrzył na nią ze skupioną uwagą. Tak, to mój wiek obecny. Dlaczego zrobiła pani to zestawienie? Nie wiem. Tak jakoś mimowoli. Czasem zjawiają się na ustach naszych słowa podobne do kaprysów przypadku. Ale zapomnieliśmy zupełnie o naszej kolacji. Trzeba ją skończyć. No, a zatem jest sugestia. Lodówka czeka. A u nas duch tym razem Hermenegilda. ja młynów tobie dam, które stoją od Tillo do Terno. Ich żarna tak czerwone, jak ognie piekła są. Tak lub nie, czy tego chcesz? pani Grażynka swoim komentarzem pod moim adresem wzbudziła państwa sympatię i posypały się życzenia i pozdrowienia pod jej adresem, które teraz hurtowo przekazuję. A ponieważ półredaktor dzisiaj taki słabo silny, w związku z tym z roztargnieniem, gdy mówiłem, że porzucamy już ową córę ogrodnika, nie mówiłem do końca prawdy. Wprawdzie już wyjechała z miasta, ale to, co zrobiła, odbiło się jednak echem i wywarło pewien wpływ na naszego bohatera. Powróćmy teraz do tej chwili. Ten pierwszy stosunek z kobietą podziałał dodatnio na rozwój jego osobowości. Zelektryzował, rozbudził go duchowo. Teraz dopiero uczuł w pełnym się pewnym człowiekiem. Drzemiący instynkt przyszedł do głosu i zaczął domagać się zaspokojenia swych potrzeb. Ujawnił się na nim raz jeszcze potężny wpływ życia seksualnego na ewolucję duszy. Uwypukliła się ważna rola bodźca, jaką odgrywa płeć w historii człowieka. Gniewusz zaczął intensywnie uczyć się. Poważne luki, jakie zauważył w swoim dotychczasowym wykształceniu, zastydziły go. Musiał to nadrobić. Rwał się do gorączkowej pracy nad sobą, pożerał książki, ślęczał nocami i dniami nad zawiłymi problemami matematyki, bo ta dziedzina wiedzy najsilniej go pociągała. Łatwość przyswajania sobie nowych wiadomości miał olbrzymią, zdumiewającą. Zdawał się nie uczyć, lecz przypominać sobie raczej rzeczy dawniej już skądś znane. W ciągu roku dogonił, ba, a nawet prześcignął rówieśników, którzy w latach poprzednich oddawali się normalnym studiom. Będziński teraz już nie stawał mu pod tym względem żadnych przeszkód. Owszem, ułatwiał zadanie, sprowadzał potrzebne dzieła, udostępniał korzystanie z biblioteczek. Spodziewał się, że w ten sposób, przynajmniej na pewien czas, odwróci jego uwagę od kobiety. To, co przedtem chciał osiągnąć przez izolację, obecnie zamierzał uzyskać przy pomocy intensywnej pracy. To jeśli chodzi o przymioty ducha. Równolegle do wzajemnego, do wzmożonego tempa życia duchowego szedł rozwój fizyczny. Gniewosz oddawał się namiętnie sportom i wkrótce okazał się w tym kierunku, że ma rekordowe zdolności. Wyrobił się na pierwszorzędnego pływaka, strzelał jak mistrz i opanował świetnie arkana boksu. Doszedłszy do lat 26, przedstawiał typ doskonale rozwiniętego pod względem psychofizycznym młodzieńca. Piękny, gipki, elastyczny, z dumną, patrucjoszowską twarzą zwracał uwagę kobiet i niejedno ciche westchnienie biegło za nim w ślad, gdy przechodził mimo, spokojny i zamyślony. Będziński był z niego w tym czasie zadowolony. Osłabiony chwilowo epizodem miłosnym, mediumizm odzyskał dawną siłę i Janek zadziwiał znów niezwykłym bogactwem i plastyką wyłonionych z siebie fantomów. Sława jego przedostała się nawet za granicę i coraz częściej odwiedzali Będzińskiego uczeni mediumiści rozmaitych narodowości, by rozpoznać się osobiście z jego niezwykłym wychowankiem. W końcu doktor postanowił urządzić z nim dłuższe tournée po Europie. Tak właśnie postanowił, ale później, jak wiemy, był ów epizod w willi, w której porzuciliśmy naszego bohatera i teraz do niego powrócimy, ale jeszcze pogramy. drugiej, no i zaczynam być optymistą, jeśli chodzi o naszą opowieść, bo rozdział Krystyna dość obszerny, ale wydaje mi się, że zmieścimy Krystynę całą. Przypomnę, że rozmawiają w willi. Nie wiem, tak jakoś mimo woli czasem zjawiają się na ustach naszych słowa podobne do kaprysów w przypadku. Ale zapomnieliśmy zupełnie o naszej kolacji. Trzeba ją skończyć. Wybaczy pani, ale nie mogę. Skorzystałem tylko ze sposobności, by spędzić w jej towarzystwie chwil parę bez świadków. Pani nawet nie przeczuła, czym dla mnie są takie chwile. Wstrzymała go spojrzeniem. Jeszcze nie teraz, błagały jej oczy, więc umilkł wzruszony. No, ale po kieliszku Marsali możemy jeszcze wypić. Przerwała kłopotliwe milczenie i podeszła do kredensu. Ten satyr wciąż tak samo się śmieje. Usłyszała za sobą głos jego równy, senny, jakby nagle zautomatyzowany. Zadrżała i wypuściła z rąk butelkę. Brzękło szkło i szlachetny trunek rozlał się na pomarańczowo-brunatną wstęgą po dywanie. Co pan powiedział? Ten satyr wciąż tak samo się śmieje, powtórzył jak automat, wpatrzony w wizerunek greckiego półbożka na jednym ze skrzydeł kredensu. Czy pan wie, co pan powiedział, panie Janku? Zapytał ją niemo oczyma. Powtórzył pan dwukrotnie uwagę, którą zawsze robił mój mąż, ilekroć spojrzał na ten relief. Słowo w słowo. Czy to nie dziwne? Gniewusz ożywił się, jakby odskoczył w nim zamknięty dotychczas zatrzask. Odwinęła się skręcona sprężyna. Objął wnętrze rzewnym spojrzeniem. Tak mi tu dobrze u pani, pani Krystyno. Tak dobrze jak u siebie w domu. Jak gdybym tu mieszkał od dawna. Jak gdyby to był mój dom, nasz dom, pani Krystyno. Wobec tego nie puszczę pana stąd jeszcze. Może przejdziemy do salonu? Nie każe Mariannie przynieść wina z piwnicy. Zadzwoniła na sługę i wydała dyspozycję. Potem oboje, wziąwszy się pod ręce jak para dobrych, starych przyjaciół, przeszli do sąsiedniego pokoju. Dochodziła siódma. Przez okna sączyły się do pokoju wonie jaśminów i bzów. Wcedzała wieczorna piosenka świerszczy. Pokój pławił się w słonecznej kąpieli. Czerwień ściekała ze ścian, z luster. Żarzyła się w kryształach, krwawiła na fotelach. Wnętrze było wielką symfonią zbudowaną na purpurze i złocie. Oślepiony blaskiem Gniewusz przystanął na progu. Złota topiel, rzekł mrużąc oczy. Co za pyszny zachód słońca. Powoli oczy jego oswoiły się z ormią światła. Rozejrzał się uważnie. Nie brak niczego, zaczął po chwili. Jednak jak przez sen. Wszystko tak samo. A gdzie szafka biblioteczna? Zapytał nagle. Szafka oszklona z zieloną firanką stała tu pod oknem. Krystyna patrzyła na niego niemal przerażona. Stała tu rzeczywiście do niedawna, powiedziała, przezwyciężając uczucie nagłego lęku. Lecz kazałam przestawić tam, koło pianina. Ale skąd pan wie o tym, panie Janku? Mam wrażenie, że znam to wnętrze od dawna, że byłem tu już kiedyś, że poznaję te sprzęty, meble, no wszystko. Jakbym wracał po latach do własnego domu. To niemożliwe, wyszeptała, ściskając mu kurczowo rękę. Od 26 lat nie przestąpił progu tego pokoju żaden mężczyzna. Pan jesteś tu pierwszym. Tym dziwniejsze, a jednak prawdziwe. Więc tam, koło pianina. Tak, teraz ją widzę. Postąpił ku szafce. O, no i to jest dobry moment, by zostawić ich na chwilę samych. Przypomnę, zatrzymaliśmy się przy szafce, a w zasadzie szafce przy pianinie. Postąpił ku szafce. Na półce górnej, po lewej, przy samej ścianie, powinien być tom poezji Leopolda Staffa. Otworzył i zajrzał do wnętrza. Ha, jest! Zawołał radośnie. Jest! Wziął do ręki księżycową białą książeczkę. Gałąź kwitnąca. Zna pani tę poezję, Krystyno? Czy je znam? To był nasz ukochany poeta. Czytywaliśmy go zawsze wspólnie. Po raz ostatni wieczorem w Wigilię śmierci męża. Późno w noc, jakby w przeczuciu zbliżającego się rozstania na zawsze, deklamował mi mąż Willę samotną. To małe arcydzieło liryki nastrojowej, w którym wibruje smutek jesiennych skonów. Gniewusz podał jej otwartą książkę, rzuciła okiem na kartę i pobladła. Tak, to ten wiersz. Dzisiejszy wieczór jest tak dziwny. Tracę powoli poczucie rzeczywistości. Proszę podać mi rękę. Otoczył ją łagodnie ramieniem i patrząc w ogród oblany szczodrotą konającego już słońca, zaczął odtwarzać słowa poety głosem cichym, do głębi wzruszonym. Cień, co na miłość naszą padł wieczną żałobą, był dawno w mym przeczuciu. Pomnisz, szedłem z tobą wzdłuż muru, zza którego słodko się wychyla, tonąca wśród jaśminów i róż biała willa, tchnąca marzeniem w ciszy i woni głębokiej, na srebrnym niebie gasły różowe obłoki, błękitny zmierzch zapadał i byliśmy smutni. Stanęliśmy w zadumie u krat starej wrótni, patrząc w tajne mrokiem ogrodu głębiny, stworzone zda się, aby wśród nich snuć godziny szczęścia w niezmąconej i jasnej miłości. Wszystko zdało się czekać żądnych ciszy gości, tu nam ściganym trwogą zdawała się schrona. Wzruszenie odebrało mu głos. Umilkł. Wtedy Krystyna, przytuliwszy głowę do jego piersi, dokończyła. Ogród schnął upojeniem, tęsknotą wiedziona, dłoń ma bezwiednie pchnęła wrota i opadła. Wrota zamknięte były i twarz ci pobladła, bo i ty może wtedy odgadłeś to samo, że obalony posąg Hermesa, co plamą na murawie wśród zmierzchu bielał, jak płat śniegu, był jak poseł miłości pogodnej, co w biegu, chcąc wrota nam otworzyć, runął, jak kwiat ścięty, u bramy zostawiwszy nasz szczęścia zamkniętej. Ostatnie słowa wiersza odpłynęły w przestrzeń z ostatnim pożegnalnym promieniem odchodzącego słońca. Na niebie paliła się wieczorna zorza. Do pokoju wlewał się zmrok. Gdzieś w krzewach jaśminu załukał pierwszy słowik. Takie to rzeczy. I tak myślę, że moglibyśmy teraz przez chwilę jeszcze pograć i być może uda nam się powrócić jeszcze na koniec do willi. Schöne Land, Friedhund, der Ewe, Zwar. proszę. A my szybko jeszcze na chwilę do willi. Nasi bohaterowie wyszli do ogrodu i słyszymy taką oto rozmowę. Do Będzińskiego już nie wrócisz, powiedziała stanowczo. Zostaniesz u mnie, a jutro rano wyjeżdżamy za granicę. Najdroższa, opanował cicho, nie chcę być ci ciężarem, jestem człowiekiem bez stanowiska. Przerwała mu niecierpliwie. Ależ to wszystko to drobiazgi wobec naszej miłości. O środki materialne nie potrzebujesz się troszczyć. Mam majątek, zresztą uzupełnisz swoje wykształcenie za granicą i po kilku latach wybierzesz sobie zawód. Teraz rzeczą dla nas najważniejszą wyjechać stąd jak najprędzej. Przycisnął do ust jej rękę. Czym zasłużyłem sobie na tyle dobroci, Krystyno? Kocham. A potem przyszła noc szału. Nad ranem Gniewosz zapadł w stan podobny do transu, znieruchomiał, oczy nabrały szklanego wyrazu i sztywny, bezwładny, jakby zastygł w jej uścisku. Patrzyła bezradnie na piękne, młodzieńcze ciało, które przed chwilą jeszcze drżało spazmem rozkoszy i darzyło ją słodyczą męskich pieszczot. Wtem uczuła na twarzy chłodny powiew i ujrzała nad sobą mglistą postać drugiego mężczyzny. Kto to? Usłyszała swój głos, obcy jakiś i zdławiony. Kto tu? Twarz widma rozjaśniał dobry, serdeczny uśmiech. Poznała go. Władku, wybacz mi. Jęknęła i zakryła twarz przed jego jasnym spojrzeniem. I wtedy usłyszała głos jego cichy, jak dawniej, łagodny. Bądź spokojna, Krystyno. Nie złamałaś mi wiary. Tym, którego trzymałaś tej nocy w objęciach, byłem ja, bo z rządzeniem sił wyższych danym mi było wkrótce po mojej śmierci wcielić się w kształt nowy, w to ciało młodzieńcze, które teraz na chwilę opuściłem, by w postaci dawnej odsłonić ci tajemnicę naszej powtórnej miłości. Głos zamilkł, a gdy podniosła znów oczy, widma już nie było. W szarych blaskach zarania wdzierającego się do sypialni przez zapuszczone żaluzje wyczuła natychmiast płomienne spojrzenie Gniewosza. Mężu mój! I rzuciła się w wyciągnięte ku sobie ramiona. Koło 7 rano ubrali się i przez werandę wyszli z domu. Przed furtą ogrodową pożegnali ostatnim spojrzeniem willę, przybytek swej miłości, park, klomby i altanę, świadków swego szczęścia. Chodźmy stąd, rzekła zdławionym przez łkanie głosem. Spóźnimy pociąg. Chodźmy już, Janku. Gdy stał tak urzeczony, przemocą odciągnęła go od zaczarowanego miejsca. Wyszli na ulicę. Gdy zatrzaskiwał furtę do ogrodu, zdawało mu się, że zamykają za sobą na wieki bramy swego szczęścia. Poranek był mglisty, szare zwoje oparów kłębiły się w powietrzu i przesłaniały widok. Nie rozróżniało się drzew od latarń na parę kroków. Cicha jak zawsze ulica leśna pogrążona była w bezwzględnej martwocie. W ciągu pierwszych kilku minut nie spotkali ani jednego przechodnia. Tak doszli do najbliższej przecznicy. Krystyna chciała cofnąć się na... A wtem na zakręcie rozpruł ciszę ostrzegawczy odzew auta. Krystyna chciała cofnąć się na chodnik, lecz potknąwszy się o krawężnik upadła. Gniewosz pochylił się i wyciągnął po nią ręce, lecz było już za późno. Coś nieubłaganego, jak pięść przeznaczenia, odtrąciło go od niej na parę metrów. Rozległ się krótki, przeszywający serce krzyk i czarna masa pojazdu, spełniwszy okrutne swe zadanie, zanurzyła się z powrotem we mgłę. W kwadrans później ktoś donosił dzielnicowemu komisariatowi policji, że u skrzyżowania ulic Leśnej i Wesołej leży w kałuży krwi dwoje ludzi. Ciało kobiety, straszliwie pokaleczone, sprawiało wrażenie zwłok. Mężczyzna dawał oznaki życia. I tutaj autor postawił kropkę, która upoważnia nas do zamknięcia z hukiem książki i odesłania ciekawych do spotkania za tydzień. A teraz jeszcze taka oto miniaturka. Państwo spodziewają się, że to koniec naszej opowieści, ale nic z tego, bo to tylko koniec rozdziału i koniec Krystyny. A następny, już mówię, nazywa się, czy jest zatytułowany, a nie znajdę teraz jak trzeba. W związku z tym to, a już mam, bunt. O, a zatem w sprawie buntu za tydzień, a teraz już Państwa żegnam. I zapraszam na trójkowy budzik, klub folkowy z niedzieli na poniedziałek o godzinie 4. To dojrzała propozycja, a teraz już zamieniam się razem z Państwem w słuch. Chodź na chwilę. Uff.